Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne bir yükselelim bakalım. Şenol Günbayrak nasıl görüyor Ankara trafiğini bu sabah? Şenol Bey alo, duyabiliyor musunuz beni orada? Sevgili Ege, seni rahatlıkla duyabiliyorum, acaba ben mi bağırayım? Alo! Ben duyuyorum zaten Şenol Bey sizi. Evet. Şevge dinleyicileri de bizi duyuyorsa o zaman rahatlıkla, tabii ki rahatlıkla kendimize göre tatlı, rahat bir ortam yaratarak günü gazetelerinin esprilerini bulmaya başlayabiliriz. Şevge Ege, günaydın. Günaydın Şenol Bey. Dünkü dargınlığımız, kırgınlığımız geride kaldı galiba. Geride kaldı çünkü uzatmanın anlamı yoktu. Tamamen saçma sapan girişimlerinden kaynaklanabilirdi. Bana da dedi, kahvedekiler diyorlar ki seni dediler, Şenol dediler. Efendim canım dedim, gel dediler, bir yanaklarını öpelim. Peki dedim. Öptü işte arkadaşlar. Kaç kişi öptüler? 4-5 kişi falan öptü. Böyle mi her gün yani? Yaşın. Her gün sizi öpüyorlar mı kahvede? Hayır, hoş bir şey yaparsam. Ha, dün ne yaptınız hoşluk olarak? Dün ne işte. Hoş bir şey yapmadım da tatsız bir olay yaşayınca moral olsun diye de öpüyorlar. Ne kadar güzel bir kahveymiş orada. Yani yabancı birisi olarak gitsek oraya. Yani tanımıyoruz falan, yüzümüz asık görseler öperler mi? Öperler. Oradaki arkadaşları gerçekten de sevgi kumkumarsı adeta. Geleni öperler, giderken de öperler ki gene gelsin diye. Nasıl güzel bir yuvadır orası. Sıcacık bir aile ortamıdır. Ne kadar güzel şey abi. Teşekkür ediyorum. Öptüler işte falan. Ne anlatıyordunuz Şenol Bey? Neyi? Ne anlatıyordunuz? Alo. Ne anlatıyordunuz? Kahveye gittim diyorlar. Şenol seni öperim falan demek. Şenol dediler. Gel seni bir öperim. Tamam arkadaşlar. Şapur şupur beni bir öptüler. Ne oldu? Hayırdır? Bu sabah beni niye öptünüz diye. Sen dediler. Sabah radyoda dediler. Birisiyle konuşuyorsun. Kim o dediler. Tanımıyorlar mı bu kadar zamandır Şenol Bey? Aşk olsun ya. Nasıl yani? Kaç yıldır konuşuyoruz sizinle yani. Beni hala tanımıyor mu arkadaşlarınız? Hayır. Seni nasıl? Şimdi beni tabii ki tanıyorlar. Öyle bir şey sormuyorum Şenol Bey. Beni tanımıyorlar mı? Nasıl tanımıyorlar mı ya? Ya tanımıyorlarsa tanımıyorlar Şenol Bey. Niye şimdi lafı çevirmeye çalışıyorsun? Hayır beni onu... Seni kimden beta... Kiminin böyle bir yaklaşımı varmış, kiminin yokmuş. Yemgire geçeyim. Sen bu kısmına takılma. Beni tanımıyorlar yani. Tabii. Kendilerine daha yakın hissettikleri insanlarla tanışmayı düşünüyorlar. Ben tanışmaktan bahsetmiyorum. Yani benim ismimi falan bilmiyor. Programı bilmiyorlar mı? Hayır. Bilmiyorlar lan. Bilmiyorlar. Tamam mı? Neyse. Kendin bakacak mısın mısın sen? Tamam canım. Ben onu sayıp... Bakacaksın mı? Bakacaksın mısın sen? Tamam değilim Şenol Bey. Allah Allah. Ne bağırıyorsunuz ya? Tamam. Allah Allah. La la la la la la la la la la la. Şevge'ye geçin. Beni öptü. Seninle birisiyle konuşuyorsun. O birisiyle demeyin. O benim arkadaşımdır. O Şevge'ye gelir. Öyle tatlıdır. Böyle tatlıdır. Gelsin siz. Onu da çok öpersiniz dedim. Tamam Şevge. Öpün öpün. Onu da gidin. Hatta gerekirse ben sizi götüreyim. Radyonu öpün. Yumuşacıktır yanakları dedim. Manyak manyak ne anlatıyorsun şey? He demek istedikleri. Bu adam seni çok yıpratıyor lan. Senin o gül yanakların, al yanakların soldu. Senin esprilerin tadı kaçtı. Çünkü bu adam seni çok yıpratıyor dediler. Benim için konuşuyorlar böyle. Senin için konuşuyorlar. Ben de dedim ki biraz tabii zaman içinde oluyor dedim. Hemen satıyorsunuz değil mi? Hayır, satmak olarak değil. Ben orada onlara gazı veriyorum yani. Ne gazı veriyorsun? Neyin gazı? Zaten konuşmuşlar konuşacakları kadar. Tabii ama sonra bak laf nereye geldi. Sonra ben seni nasıl savunuyorum ama bak dinle. Ha, değişti mi sonra? Şenol dediler, seni geçen pazar günü biz çok neşeli görmüştük. Hep o zaman da öpmüştük hatırlarsın. O zaman çok neşeliydin. O zaman ne oldu dedi. Bir tanesi İsmail abi. Ha? Ben de dedim ki o gün dedim Tamer Karadağlı ile deneme çekimi yapmıştık benim yarışma programı için. O gün neşem çok yerindeydi dedim. Dönüp dönüp şu Tamer Karadağlı mevzusunu açacaksınız değil mi Şenol Bey? Hayır bak şimdi ben böyle deyince bu sefer de adamın lafı değişti. O zaman dedi ki Şenol dedi, demek ki senin gerçek dostun Tamer Karadağlı. Bu radyoda konuştuğun adam kimse, onunla hiç görüşme dedi. Bak. Şimdi Şenol Bey, ne anlatıyorsunuz bana? Ben bunu hiç anlamadım yani. Neyi vurgulamaya çalışıyorsunuz burada? Yani demek istiyorum ki adamlar sentetik girmişler. Disco. İyi, kapatalım o zaman telefonu. Şimdi dinliyorlarsa rahatsız olmuşlardı o gerizekalar. Ne gerizekalı diyorsun arkadaşlarıma ya? Ne bileyim, bana ne Allah Allah. Ben öyle, sizin arkadaşınız isterseniz savunun onları. Neyse, onları savunmayın. Lütfen. Alalalalalalala. Şey, ben kapatacağım. Hakikaten böyle bir sabah sabah bir de hakaret diyoruz ya. Ne alakası var? Ben seni hakaret etmiyorum ki. Senin benim can düşmanım olduğunu düşünen insanlar var. Bunu söylüyorum. Ne alakası var? Ben sizin niye can düşmanınız olayım ya? O yüzden niye beni yıpratıyorsun? Ne yıpratmasa? Niye bağırıyorsun sabah sabah? Hayır, bağırmanın sebebi de öyle karşılık bir şeyden. İşte böyle can düşmanı böyle olur. Dost gibi görünen can düşmanısın. Can erik. Tamam, o zaman birbirimizin hayatından çıkalım. Ben çıkma olarak değil de biraz da bana destek olmanı istiyorum artık bu kadar zamandan sonra. Siz de bana destek olmuyorsunuz Şenol Bey. Ben de yarışmanın sunucusu olacaktım. O kadar havaya girdim. Sağ sol arkadaşlara söyledim. Söyleseydin ne zararı var? Ne zararı var olur mu? Benim arkamdan Tamer Karadağlı ile deneme çekimi yapıyorsunuz. Ben o programa takım elbise bile almıştım. Takım elbise mi? He. Sunucu olarak takım elbise mi düşünüyordun? Evet, öyle hani sunucu daha şey olur diye. İşte burada gene kaybediyorsun diye. Şey, bu sığır gibi yaklaştığın için tabii ki. Tabii ki. Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı kotla. Kot ve montla yaptı. Bende de var kodlama. Ama artık zihniyet şevkine geçeyim. Can düşmanım olarak bunları da düşünmüyorsun. Beni batırmak istiyorsun o yarışmanın sunucusu olarak da. O zaman burada bitiyor Şenol Bey. Öküz öldü, ortaklık bitti diyebilir miyiz? Öküz sen bitti diyebiliriz. Öküz ne öküzü? Ölen öküz. Tamam Şenol, ben hiç tartışmayacağım sizde. Çok şeyseniz yarın bir deneme çekimine girerim son olarak. Büyük yükseğinde geldi beyge. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Hırıltılı sesinde modası geçti ama Brian Adams'da ne yapsın garibim? 50 yaşından sonra sesini mi değiştireceksin? Benim esas sesim kadife diyemez. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.40 oldu saat. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Aha da Oktay Demirci. Bakıyorum. Adana eski belediye başkanlığından Fahir Öğüt. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Fahir, bir tıraş olma zamanı geldi. Onu niye? Bir dışarıda konuşalım. Ne bileyim, alnın 2 santime düşmüş. Buradan bakınca. Hayır, özür dilerim. Öyle görünüyor. Benim de senin de bir tıraş olma zamanımız geldi. Kıl yumağı gibi oldunuz. Hakikaten ha. Ben de saçımı kestireceğim. Bakayım. Gündeme bomba gibi düşen Modern Sabahlar saçları kestiriyor. Dun dun dun dun dun. Hakikaten ha, tam maymun gibi olmuşuz. Biraz düzeltmekte fayda var. Bu arada tabii mikrofonumun ayarlarıyla oynayan o benim şerefsiz kuzenim. Heh. Bora Öğünç mü? Bora Öğünç. Bu mikrofonu bu arada Öğünç ailesine tahsis edildiği için. Bu arada ne yapıyorsak, ne konuşuyorsak, radyonun içinde ne tür hareketlerde bulunuyorsak akşam aynı anlatıyorlar var ya Levent'le Bora. Hadi ya. Valla. Dün bütün şeylerimizi anlatmışlar. Bugün dinleyin bak. Saçları kestiriyorlar diye haber yapmıyorlarsa ne olayım? İyi. Yalan yanlış haberler. Buyurun Fahir Bey. İlk haberimi veriyorum. Çok güzel. Şimdi teknoloji mi yoksa çok güzel adli haberleriyle mi başlayalım? Adli haberler. Adli haberler dosyamızın ilki İran'dan geliyor. İran'da bir kadıncayız. Çok cimri olduğu kocasına dava açıyor. Kocası cezalandırılıyor. Cimrilikten. Ya bu güzel bir hukuk anlayışı değil. Ama değil, öyle deme. İran'daki, çünkü evet. Bir noktadan sonra şeye gider yani, tipsizlikten karakola düşmeye gider. Yani karakolun önünden geçerken tipsizlikten içeri. Cimrilikten mahkemeye veriliyorsa tipsizlikten de verilir insan. Öyle deme. Hodbinlikten. İran şeyinin gücüne gider sonra. Koca cezalandırıldı. Asılarak idam edilmiş. Vinç de asıyorlar bir de. Ya o ne çirkin bir görüntüdür. Çok ya. Çok çirkin bir görüntü. Bak, çok özür dilerim. Neyle asın? Neyle aslında? Yani Oktay, sen de haklısın. Böyle güzel İran işi bir dar ağacı. Değil mi? Hakiki meşe. Yani. 124 bin kırmızı gül alma cezası verildi. 124 kocaya. Bin mi? Tabii. Koca zengin demek ki. Yok koca hem zengin değil de. Hem cimri mi? Cimri olduğu için kadınla 10 yıldır evlilermiş. Ona göre hesap yapmış işte Reis Bey. Reis Bey dediğimde orada hakim diye. Kadı geçer. Efendi diye. Kadı Efendi diye geçer. Ondan sonra 10 yılın hakim hesabına göre. Hakim demiş sus dedi. Bana bir kağıt kalem getirin demiş orada. Hakim kabaca bir hesap yapmış. Vallahi öyle 124 bin kırmızı gül 10 yıllık evlilikte. 124 bin. Yıl başına benim hesabıma göre 12.400. Bravo Fahir. Bir yıl 365 gün yaz. 12 ay öyle düşün. Ha, 12 ay. Ay başına 1000. 104. Günde 4 gün falan düşüyor ya. Bölemedik. Hakikaten ya. Günde nereden? Günde 4 gül. Doğru. Günde 4 gül ama doğru. Sabah öyle akşam bir de ikindi. İkindi değil. Veya yatmadan önce. Yatmadan ona önce. Başka bir şey değil. Yüz görümlüğü anlamında. Bravo. Doğru bak onu şey yaptım. Orada işte İran'da böyle kadınlar şimdi el ama bunun bir kısmı da cezadandır yani. Sadece yani. Şey değil bu. 3 gün normal 1 gün bir gün cezası cezalı var. Cezalı gibi. 3'e 1 diye bir oran vardır. Ödül ceza denen şey de bu herhalde benim evet. Yaptığım hesapları. Şimdi günde sadece 5 gül alabileceğini söylemiş koca. Normalde demiş benim imkanım 5 güle kadar. O zaman demiş sana bunu veriyorum. İşte 200 bin dolar değerinde gül almayla cezalandırılmış. Ama demiş hepsini kadın birden alma. Kadın şey diyememiş. Hakim Bey araba falan da olabilir. Yani illa gül değil de parasını verse de. Ya araya kaynayamamış bu kadın. Adamın zaten hepi topu bütün varlığı 64 bin dolarlık bir evi varmış. Onu almışlar bir güzel el koymuşlar. Ne yapmışlar? Kadının üstüne mi geçirmişler evi? Yo gülcüler çiçekçiler. Galiba orada şeyin akrabası mıymış neymiş? Onun üstüne geçme. Böyle de güzel. Hakimin akrabasıymış değil mi? Yazık. Ama buradan elimizi biraz cebimize atmamız gerektiği. Atacağız. Parmağı da biraz oynatacağız. Gülü seven gül alır. Çünkü gülü sevmeyen de var. Ona göre bunun affedersiniz zakkumuydu. Zakkum deyince çok güzel bir zakkum parçası geliyor şimdi. Bence hediyenin en güzeli, olmaz. Sevginin en güzel göstergesi de hediye çeki. Buyur canım. Bak, hediye çeki. Para yani. Değil ama hediye çeki. Hediye çeki. Sana şuradan bir şey almak istedim. Hediye teli. 50'ye telli hediye çeki. Pardon hangi programda radyoculuk yapıyorsunuz? Modern Sabahlar. 50'ye telli. Reklam vermemek için. Hediye çeki. O zaman adli olaylara Antalya'dan bir adli olayla buyur devam efendim, edelim abi. Müsaade ederseniz. Mehmet Çobanoğlu'nu biliyorsunuz Antalyalı. Tabii canım Antalya'nın. Bir mermer firmasında yönetici olarak çalışan 32 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu. Mermer. Bir mağazadan üzerinde İngilizce. Nasıl anlatabilirim bunu ya? İngilizce anlatalım. İngilizce seni istediğin gibi anlat. Mod Pimp yazan tişört almış. Hı hı. Ve daha sonra da bu şık bilmem ne yazan tişörtü fark edince. Şık bilmem ne demek ben bilmiyorum pimp ne demek. Yani nasıl anlatayım şöyle. Aa 50 Cent'te bir tane rahmetli vardı hatırlarsan. Evet. Çok hoş bir parçası vardı. Bilmiyormuş abi adam. Ha, niye, şarkıdan ha. Nasıl anlatacaksın? Ha o zaman şöyle anlatayım. Yani... Benim de şarkıdan hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Hı. Böyle kürk giyiyor. Ha. Doğum günümüzü hatırladın mı? Evet. Ben ne kıyafetiyle gelmiştim? Şık bir kürk. Tamam. Bütün buralarım bele bele ha, açık. Doğru. Buralarımı altınlarımı takmışım. Hı hı. Ondan sonra efendim senin bir takım taleplerin oluyor. Ben o talepleri anında veyahut da yarım saat. Esnaf bir... mı? Esnaf. Ha, esnaf. Bir çeşit ama esnaf. Ama hangi? Diye. Kuyumcu gibi bir şey. Hayır tam kuyumcu gibi değil. Yani mesela ziynet, kuyumcu da. Ziynet eşyalarından bir yola çıkıyor. Bak pardon sarraf. Sarraf yani şöyle kadın düşünün. Sarrafı derler ya. İnsan kadın sarrafı vardır. Bir şey yok. Hayır, bir insan sarrafı vardır. Tamam. Onun geliştirilmiş modeli kadın sarrafıdır. Hayır, öyle hiçbir şey anlamayacak ama ya. Nasıl? Yani şimdi şöyle düşün, mesela kuyumcu ne yapıyor? Dükkanı kapatıp evet. Eve gidiyor ya. Tamam. Mesela dükkanı kapatırken ne yapıyor? O altınları, mücevherleri ne yapıyor? Alıyor. Kasaya koyuyor. Bunda öyle bir şey yok. Yani kasa yok. Kasa sistemini kaldırıyoruz ortadan. Aslında kasa var da tam nasıl? Garip bir meslek. Geleceğin mesleği mi bu? Yani şey... Yok geleceğin mesleği teknik, değil. Çok teknik bir şey mi? Hayır. Peki yeni çıkan bir meslek mi? Hayır. Tarihin ilk mesleklerinden olduğunu düşünüyorum ben. Tarihin ikinci mesleği. Birincisi... Ha doğru. İkincisi olabilir. Öyle geçer. Evet doğru söylüyor. Çünkü ilk meslek ortaya çıkar çıkmaz. İlk meslek yontmacılık mı? Hayır ya, bunu şöyle düşün. Bu bir meslek olmadan bu olamıyor zaten. Ya şöyle düşün. Salatalık satarlardı ya eskiden. Evet. Ama tuz yoksa o salatalığın bir anlamı var mıdır? Yok. Vardır Fahir. Yanlış örnek oldu. Hayır. Birisi salatalığı öbürü de tuzlayıp veriyor. Anladın mı? Yani böyle bir... Bu adam tuzcu mu? Tuzcu. Ha çok güzel söyledin. Tuzcu. Ablam tuzcu. Güzel oldu. Bu güzel. Bence çok çirkin bir benzetme oldu ama bir şeye tat katıyor yani. Ha, turşu suyu gibi de düşünebilirsin. Yani tam öyle değil de insan ya, malzemesi insan yani. Malzememiz insan, insanla çalışıyorum. Ha, insanla çalışıyor. Böyle bir şey. Esas işi bu mu yapıyor, insan mı yapıyor? İnsan yapıyor, bu da onun üstünden. Hayır, bir canım. Aracı kurum gibi bir şey. Ha, bu. Şöyle düşün abi. Taşeron, taşeron. Emlakçılar nasıldır? Ev vardır. Tamam. O evi ne yapar? Birisi satar. Görmek ister. Ha, gösterir, aracı olur. Yerleşmek ister birisi. Ha, tamam. Satar veya kiraya verir. Bu da öyle bir şey. İnsan emlakçısı. Vallahi yani, doğru. Doğru doğru, insan emlakçısı. Ama satış olmuyor ki burada bildiğim kadarıyla. Nasıl olmuyor canım? Kiralama üstüne. Sadece yani, kiralık diye. Kiralık. Yani, yanlış bir şey olmasın adamın kafasında. Anladın mı şimdi ne olduğunu? İyi bir şey değil o zaman bu. Tabii canım. İnsan şey haklarına değil. Falan aykırı çünkü. Bir insanın kiralanması böyle. Doğru. Çünkü doğru. Onu yarın öbür gün ben bu insanı kiraladım diyerek çirkin emellerini de şey yapalım. Alet edelim. Yarın yani mesela, öbür gün değil bugün zaten oluyor. Ben olur. Çünkü hani şimdi belki aklınıza şey geliyor. Duvarları boyayacak. Gidiyorsun hemen bu tip, bu insanların Türkçesi ne, bu pimp denilen adamı bilmiyorum. Ben de tam bilmiyorum. Ona gidiyorsun boyamak için iki insana ihtiyacım var diye parasını veriyorsun ve anladığım kadarıyla hep kadınlarla çalışıyor. Tabii. Yani çünkü alıyorsun, kadınlar çalışmak daha rahat. Boyarken de ben bunun nasıl olsa parasını verdim diye çirkin emellerini de kullanan insanlar vardı. Ben bunu çok çirkin bir meslek olarak görüyorum. Neyse bu meslek. İğrenç bir meslek. Aynen katılıyorum. Altına imzamı da atıyorum. Bravo. Ama... Hemen evet. Bunu ticaret odasıyla görüşeceğim. Bu mesleği kaldırılması. İşte zaten Mehmet Çobanoğlu bu... Bu meslekle mi uğraşıyormuş Mehmet Çobanoğlu? Hayır, tişört almış gitmiş mağazadan. Üzerinde de işte şık bu meslek. Neyse bunun ismi. O yazıyorum. Şık bilmem ne, İngilizce olarak. Sonra arkadaşları ve turistler tarafından alaya alınınca tişörtü değiştirmek için mağazaya gitmiş. Niye alaya alınıyor arkadaşları tarafından? Bütün arkadaşlar Oxford mezunu muymuş? Onun anlamadığı İngilizceyi onlar görür görmez anlamışlar. Özellikle turistlerin alay etmesi büyük ihtimalle zoruna gitmiş Mehmet Çobanoğlu. Egeciğim, Çobanoğlu. Antalya turistik memleket. Doğru. Turistik olduğu için orada pek çok turist var. İngiliz. Sanki o turistler eskiden alay etmiyorlardı adamla. Bütün turistler beklemiyor. Şu yanlış bir tişört giysin de alay etmeye başlayalım. Ben bir de yazılı tişört giymek artık öyle bir şey kalmadı. Hakikaten kalmadı ya. Ayıptı. Bir resimli giyiyorsan giy. Olmadı düz giy. Modası bunun budur yani. Hem o yazılığa çıkıyor. Ne yazdığını zannediyormuş o? Hiçbir şey yaşasın düşünmemiş. Espriler ve şakalar diyememiş. Üstünde devam da ediyor. Fetiş meşin falan yazıyor. Doğru. Ya. Kardeşim hiç onlara da mı dikkat etme? Fetiş diye bir şey dünyanın her yerinde fetiştir. Git burada Nikaragua'ya fetiş de baksana ne yapıyorlar. Fetiş fetiş fetiş fetiş diye. Yalnız dışarıda 4 tane Nikaragualı seni bekliyor. Vay, niye olduğunu bilmiyorum ama. Şimdi bu tişörtü geri vermek için mağazaya telefon etmiş Mehmet Çobanoğlu. Demiş ki bunu alacaksınız demiş. Yoksa demiş sizi mahkemeye verin. Buyurun verin deyince mahkemeye vermiş. Mahkemeye mi verin demiş. Tabii canım mahkemeye vermiş. Şu anda da elinde o tişörtle bütün gazetelerde bugün görebilirsin. Daha büyük rezalet çıkmadım şimdi. Antalya'da iki kişi bununla dalga geçiyordu sokakta. O da ilk giydiği gün. Ertesi gün dolabında bunu evine hırsızlar gibi veya tur düzenlenerek hamutçular evine gelip şey yapmıyorlar herhalde. Bakın bu salağın tişörtüne bakın diyerek evde 30 kişiyi dolaştırıp çıkmıyorlar. Yani o gün giydi. Şimdi bir gazeteler çıktı. Bir de buna niye alınıyorsun kardeşim? Üstün. Yani hakikaten ya. Neler abi şimdi sezon kötü ya. Ya sezonu açılıncaya kadar bu şeylerle herhalde Mehmet Bey de zamanını geçecek. Antalyalılar devam edeceği benziyor. Teşekkür bütün gazetelerde ediyorsun. Böyle noktalı bir şekilde mi yer almış? Valla. Şık P yok. Nokta nokta. Enk ekini kullanıyoruz burada. Hepsi hayır canım, çıkmış, bazıları açık açık yazan gazetemiz var. Var canım, Hürriyet valla takır takır yazmış. Ben de şimdi burada görünce öğrendim. Milliyet mesela noktalamış. O da noktalamış, çok güzel. Bazıları noktalı kullanıyor, bazısı noktasız kullanıyor. Çok güzel burçlarla ilgili haberim var, onu vermem lazım. Buyurun efendim, alalım. İstatistikleri hemen elime ulaştıran bilgilerle veriyorum. Şimdi arabası iyi kötü herkesin var, bir benim yok. Evet doğru. Çok zoruma gücüme gidiyor. Kimimizin orta halli arabaları var, kimimizin de lüks gruptan arabaları var. Üst sınıf, orta üst dediğimiz. Orta üst sınıf dediğimiz arabalar. Evet. İngiliz sigorta şirketi yaptığı araştırma neticesinde burçlarla otomobilleri bir araya getirdi. Buna göre yabanlık üstüne bir araştırma. En şanssız grup teraziler çıktı. Ne demek şanssız? En çok arıza benim de en arabası olmayan grup terazi miymiş? Arabası yok nasıl şey oluyor? Rahatsız oluyor. İşte fakirlikten en büyük sıkıntıları bu. Ya dolmuşa biniyor ya taksiye biniyor. Bütün parayı taksiye veriyor. Öyle sıkıntılar yaşıyor. Bundan sonra en şanssızları ben sayıyorum. Şanssız ne demek, ben anlamadım ya. En çok kaza yapanlar mı? En çok kaza yapanlar. He. Arabası bakmayanlar. Ben biliyorum, bir terazi burcuyla bir kere gidiyordum. Yayla gibi boş otoparkta dağın diye araba çarpmıştı. Aa, doğru ya Fahir, hakikaten ya. Bir de üstelik kendi araban da değildi. Bravo. Çünkü hakikaten yayla gibiydi ama. Alışveriş merkezinin görevlileri çıktı. Beyefendi siz bir şov mu bu? Bir anlamadık falan demişlerdi. Ben de şey dedim, bir performans sergiliyorum şu anda diye. Arabayı da orada benzin döküp yaktım. Oh dedim, hiç olmazsa alnımızın akıyla çıktık. Oktay Bey, şöyle bir bakıyorum. Maşallahınız var. En şanslıları balıklar. Şanslılar mı balık? Balıklar bir numara gerçekten. Arabasına bakmasıyla, arabası tık demiyor ya. Al 50 yıl kullan, bir kere şeyde sorun çıkmıyor. Kovalar? Kovalar abicim, işte kovalarda maalesef ya. Kovalarda da onlar da bakımsızlıktan şeyler. Arabayı yıkattıkları gün yağmur yağması mesela, yazmış mı orada? En büyük sıkıntı, bir de kışları en büyük karşılaştıkları sorun donma. Cam suyu donmasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Oktay, şöyle bir bakıyorum da maşallah tam ortada bir yerdesin. Hadi yani ya. Orta üst dediğimiz var ya, seni tarif ediyor. Araba tam böyle bir bakımlı gibi de değil gibi de. Orta. O zaman orta. Balığa aldıracağız arabayı. Balığa aldır. Balıkta. Balıktan şoför sonra kullanacağız. Yok canım, gazeteye böyle mesela kadından Vectra diyorsun ya. Balıktan. Balıktan Vectra. Bravo. Çok hoş. Çok güzel. O zaman hızlıca bir haber. Vectra. Ne? Vectra. Şimdi haberlerimizde de yer aldı. Aldı. Alıyor. Bir... Almaya devam ediyor. Bundan sonra ÖSYM sınavlarında, daha doğrusu ÖSS kılavuzunda boy ve kilo da sorulacak. Çok doğru bir şey. Ben mesela o zaman söylüyordum, ben ilk ÖSS'ye girdiğimde ikinci ÖSS'ye girdiğim zaman arasında yemin ediyorum dağlar kadar fark var. Birine girdiğimde... İkinci sene daha iyi çalışmışsın tahmin ediyorum. Evet. Ki opti matematiği kazandın. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama çok ciddi bu. İlkine girdiğimde boy 1.70 bile değil. İkincisine girdiğimde tam bir delikanlı, 1.85 baba yiğit. Vurduğu yerden ses getiren. Sen şimdi 1.70, 1.65 boyla ilk ÖSS'ye girdin. Baktım bu sınav bana zor. Gidip Almanya'da 10 yıl işçi olarak çalışıp bir sonraki sınava mı girdin? Hayır ya, dershaneye gittiği dershaneye Fahir'in. Dershanede boy atmış. Şey yapmışlar. Tabii canım, hormon. İşkenceyle. Yok, germişler. Hormon veriyorlardı bize. O hormonlar zaman içerisinde bizi bugün opti matematiğe kadar soktular. Vallahi işte sen bir şey yapmamışsın ama o ilk sene girdiğin sıralar büyük ihtimalle bir sıkıntıydı senin. Konsantre olamadım, sınavım kötü geçti diyen Talha mı? 1.86'lık Talha ÖSYM'ye dava açınca 6600 TL'lik indire... Dershane parasını mı kazanmış? Bir şey söyleyeyim mi? Dershane parasını kazanmış. Ya ben de keşke geçmişe yönelik açabiliyor muyuz? Çünkü ben de geçti girdiğim hocam. Zaman ben daha iyi bir yere girebilirdim. Ben daha iyi bir yerim. Çünkü ben ilkokul birincisiyim. Optim matematikten daha iyi neresi olacak? Neresi olabilir? Neresi olabilir? İki yer var bence, bak düşün. İktisat olabilir. İktisat olabilir. Veya metalurji olabilir. Benim zaten tercihim metalurjiydi Oktay. Oraya nasıl... Yalnız ben de ÖSS'ye öyle girdim. Hakikaten şey gibiydi yani. Parayı görünce bakıyorum, herkes böyle gibi. Böyle bir masadan ziyade küçük bir sehpa üstünde bir çilingir sofrası kurmuşlar. Bir de bana şey yapmışlar gibi, böyle bir soru kitapçı ve cevap şey kağıdı vermişler. Yemin gibi. Ediyorum. Şöyle bacak bacak üstüne atıp bir taraftan tık tık tık, hadi baba soğumadan tık tık diye hemen böreğimi falan yerken bir taraftan da soruları çözüyordum şöyle eğilerek. Ya ben şöyle ve bir şey... Ve nasıl bir kuşağı iş geldiyse alkolle beraber o zihni açıldı. Vallahi ilk öğretim bundan sonra uzun ve şişman gençler ilk öğretim okullarında sınava girmeyecek. Hiç üniversite kapısı. Uzun ve şişman genç. Biz artık üniversitelerde filinta gibi erkekler görmek istiyoruz demişler. Böyle çünkü o çirkin bir üniversiteli erkek tipi var ya. Dersleri çalıştık falan filan diye. Bak, tüyler yeni çıkmaya başlamış. Yeni böyle bir de sivilceler böyle pörtök pörtök atmış. Saçlar yağlı, bir de daha uzatayım mı? Nasıl olsa ben bu sene üniversiteye giderim, saçları bir uzatayım diyen bir tip var ya. Düşüncesi var. Ya bir de bu akşam gazetesinde şimdi bu haber ilk sayfada. Bir şu fotoğrafı göstereceğim de, bu Talha var ya davayı açan. Evet. Götürmüşler Talha'yı bir ilk öğretim sınıfına, oturtmuşlar. Yanında da bir sürü çocuk. Bir tane de şurada bak, çapkın çapkın bakan bir çocuk var. Ufak çocuk bak, mu? Ufak çocuk. Yani bununla aynı fotoğrafta çok hakikaten garip bir fotoğraf olmuş. Yazık daha ya. Yılın tüketici bunu bence şeyden yapıyorlar. Yani bu üniversite sınavına çalışırken insanlar habire habire yiyorlar. Tabii. Test çözüyorum cips yiyeyim. Test çözüyorum köfte ekmek yiyeyim. Ondan sonra tam böyle sosyalleşeceği güzel de bir bölüm kazanıyor diyelim. O kadar çalıştı ve yedi. Ama sonra diye gidiyor üniversite. Sen formuna da en az derslerine dikkat ettiğin kadar dikkat edeceksin. Üniversite demek. Sadece formuna mı? Cildine, saçına, o saçlara bakımlar yapılacak. Güzel en az 3 güne bir yıkanacak. 2 haftada bir yıkıyorlar ya. Yağlı yağlı çok affedersin. Bu üniversite bu değil. Yani gençlik bu değil. Bir Japon olsaydı üniversiteyi ne derdi böyle anlatan birine? Üniversite bu değil diye. Ve o zaman o Japon'a da diyecek hiçbir şeyimiz kalmazdı. Doğru. Ne acı. Japon gelmiş bizden hesap soruyor. Japon'a söyleyecek sözümüz yok. Japon'un karşısında suskunuz. Japon'un karşısında eziyiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ...103.1 Radyo Tülesi'niz... ...Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler, gündem kalabalık... ...gündem yoğun, Oktay Demirci... ...gündemdeki ayrıntıları aktarmaya devam edecek... ...birazdan stüdyomuza... ...gelecek Fahir Öğünç de... ...gündeme başka damgasını... bir açıdan... ...ayna tutacak gibi görünüyor... ...hoş geldiniz Fahir Bey, hoş geldiniz Oktay Bey... ...bir kez daha ikinize de... ...çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim... ...bu stüdyoda sizi ağırlamanın... ...mutluluğu içindeyim zannediyorum uzun bir aradan sonra... ...dinleyicilerimiz de sizin sesinizi... ...bir araya gelmek bizim duymaktan için de... ...şaşkına dönmüşlerdir... ...neredeyse bir 20 dakika oldu... ...önce bir... Bu sürede neler yaptınız? Evet, bu 20 dakikada için. Neler yaptınız? Nasıl geçti günleriniz? Vallahi nasıl geçtiğini biz de anlamadık 20 dakika aslında. Biz de konuşuyorsun ama farklı yerlerdeydik. Farklı yerlerde tabii. Öncelikle onu biz bir süreyi biz kendi başımıza geçirme kararı aldık. Ve hepimiz farklı yönlere gittik. Oktay odasına gitti. Ben biraz mutfak ve civarındaydım. Orada ben insanlarla kaynaşmayı seviyorum. Doğal olarak radyodaki diğer arkadaşlarla da kaynaşma imkanı buldum. Ben ise inzivaya çekildim odama ve gelen maillerime baktım. Bu arada bu arabadan bahsediliyor. Bir lüks üst orta sınıf bir araçtan bahsediliyor. Evet, yani bu aslında şöyle marka bir şey. Marka verebiliyor muyuz bilmiyorum ama bu artık marka değil bir kurum olduğundan Volvo kurumunun. Yani kıyafetteki yılı neyse aynısının yansıması. Otomobilde de, yani orta üst dediğimiz nokta. Daha iyileri senin olsun Fahir. İyi dileklerin için aşk çok olsun, teşekkür tabii ederim. Ki, Oktay öncelikle kazasız, cezasız ve belasız. Doğru. Temennileriyle. O zaman şimdi gelelim gündeme. Gündeme güzel, gelelim. Evet. Maalesef ilk saatimizde, daha doğrusu geçen saatimizde neşeli haberlere değindik. Evet. Sevindik çoğu zaman. Yeri geldiğinde sevindik, yeri geldiğinde üzüldük diye. Evet. Çok üzülmedik çünkü hakikaten şimdi vereceğimiz haber bir yas haberi. İngiliz porno kralı sizlere ömür. Yapma. Kent'e gitti. Dur, yüreceğime inecek hangisi? İngiltere'nin Hugh Hefner'ı, yani Ankara'nın Mehmet Ali Erbil gibi. Böyle anılmak ne kadar kötü ya. Öldükten sonra da bilmem nerenin bilmem nesi. Şifo ama Mehmet porno diye mesela. Kralı derken oyuncu mu yoksa? Hayır, işte Hugh Hefner'ı, İngiltere'nin yayıncı ve yapımcı. Tabii canım. Paul Raymond 82 yaşında. Nanay Kent, 50 yıldır basılı porno endüstrisini elinde tutan Raymond... Basılı porno endüstrisini elinde tutmak ne demek ya? Elimden hiç bırakmadım. 600 30 milyon... 30 yaşındayken bunu elime aldım, bir daha asla bırakamadım, evet. 600 milyon sterlin servetin sahibiymiş. Yani kaba bir hesapla. 600 milyon sterlin sahibi o, elinde milyar... porno dergiyle öl. Olacak iş mi? Korkunç bir rakam ve o 600 milyon sterlini... 5 sterlin bir takım az bıyıklı İngiliz gençlerinin verdiğini bilince korkunç. Değil mi o dergiler? Ne kadar az bıyıklı İngiliz genci var. Bir dakika demek. 600 milyon dedin değil mi? 600 milyon sterlin evet abi. 5'e böl. 12. 120 milyon bıyıklı İngiliz genci. Düşün. Düşün nesilden nesil. Nesil ki bunlar bir genç iki genç de değil. Bir gencin dergisi. Pek çok gencin pek dergisi. Pek çok gencin elinde de dolanıyor. Yemin o artık böyle iyice yıprana tipleri kayana kadar kadınların görünmüyor çünkü artık dergiye bakıyorsun böyle buruş buruş bir kağıt. O zamana kadar tedavülde yani Bu çünkü şey gibi değil, teknoloji gibi değil. En son modelisine bakmana gerek yok. O her zaman okunabildiği sürece görevini yerine getiren bir ürün. Ben sana şöyle söyleyeyim. Prens Charles dahil olmak üzere. Kine? Prens Harry, William. Onlar dahil olmak. Bunların babaları Philip. Buckingham Sarayı'nda 4 oda var bunun için. Bütün doluymuş. Zaten onlar müptelasıymışlar. Ailecene kraliyet ailesi. Onun dışında yemin ediyorum hesaplarıma göre bütün İngiliz. Galler dahil. Bak sana bölgede. Liverpool, Galler ve İskoçya. Hepsi pornonun hastası bu durumda. Benim çünkü hesaplarım onu gösteriyor. Beatles, bu adam bu serveti nereden? Beatles anıları satılırken bunlar yine açık arttırmada en çok bunları yok işte John Lennon'un ilk gitarı kim? Suratına bakan yok gitarın. Ama i̇lk John dergi. Onlar grupça alırlarmış. Tabii. Bir dergi alırlarmış. Ringo Starr alırmış. Ringo evet o kıllı olan değil miydi Ringo? Hı hı. O da öldü mü şimdi mezarına yok, ağırlık şey bir tek yapmayalım. Onunla şey var. Sevgili Paul. Paul sevgili Paul da Ringo var. Kraliyet özel sayısını falan bu adam çıkarmış biliyorsunuz değil mi onu İngiltere'de? Kraliyet özel sayısı. Kraliyet özel porno. Saraya kraliyet özel gidiyormuş o. En güzel kısmından gönderiyorlarmış. Ya. Bütün abi, orada her şey görünüyor tabii. Tabii canım her şey. Eski dergilerde mesela öyle bir şey vardı. Her şey görünmüyordu. Krala giden her şey görünüyor. Halk böyle erotik bir takım tişörtün arasından belli belirsiz bir şeyler böyle görülüyor. Yok efendim çok kısa etek azıcık bir şeyler görülüyor. Ama saraya giden sayıda etek tamamen çıkmış. Ne neler be be. Bir krala giden sayılar var bir de prense el altından giden sayılar prense var. Biraz prens daha prens dediğim Charles. Ama şimdi de oğullarına gidiyor. Korkunç ayı. El altından. Harry Afganistan'da ne okudu? Ne tabii canım 3 ay 2 hafta bilmem ne yoktu. Neyle geçirdi bu adam ömrünü? Meteoroloji mi okudu ne okudu? Paul Raymond Liverpool'da 1957 yılında ülkenin ilk striptiz kulübünü de açan pornocu. Aynı zamanda. Hizmetleriyle ölümsüz. Tabii canım onun ilk kullanılan direkler hala zaten Türkiye'de var mı öyle bir şeyimiz bizim kralımız? Striptiz kralimi. Kralimi. Sex shop ve aynı zamanda yani ne bileyim Türk pornosunun kralı Türkiye'de mı? Pornografini kralı. Gerçi perde zaten arkasında öyle bir adam varsa da karanlıklar içinde takılıyor. İşte perde arkasındaki adamlar çok bilmiyor Türkiye'de ama daha böyle oynayan. Gerçi Hıncalı'nın dönüp dönüp köşesinde Erkekçe dergisinin başarısından bahsediyor. Ve onun yayın yönetmeni olarak ne kadar böyle toplumla buluştuğunu falan anlatıyor. O mesela başarılı bir iş varsa ortada kıyıda köşede kalmıyor. Ben Erkekçe dergisini hatırlıyorum. Sahaflardan. Konan almaya gittiğimizde orada bir takım çirkin kadınlar, çirkin fotoğrafların olduğu dergiler vardı. Mi? Güngör Bayraklar, Ahu Tuğbalar, Sevtap Parmanlar. Bunlar geldi geçti. Egeciğim şimdi siz yeni nesil Sevtap Parmanı. Nerede görecek? Ben Ercan Söldeci'yi gör diye YouTube'da seyrediyorlar. Ama biz onu nerelerden nerelere seyrettiğimizi gayet iyi biliyoruz. Fulden Uraslar bir dönemlere damga vurmuş. O efsane ekip diye geçer. Vay be kimleri kimleri andık bak Paul Raymond'ın ölüm haberiyle beraber. Vallahi ben de bunları anmak suretiyle burada değerli abilerime teşekkür ediyorum. Gerçi değerli yani abilerim dediğin öz abilerin mi yoksa mahalledeki abi mi? Mahalle baskısı. Hepsi yani. Biz öyleydi mahallecene kalırdık. Herkes bunu kullanır. O konuda da mesela, imece diye bir şey vardı. İmece dediğimiz şey zaten oradan çıkmadır. İlk. O zaman çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizleri alkışlarla stüdyodan uğurlayacağım şimdi. Yine bir ölüm sessizliğine gömmeyi düşünüyorum sizi. Ama çok güzel bir şarkı. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Caz özellikle siz buradayken çalayım dedim. Caz mı? Siz dediğiniz caz ablam. Evet. Waldeck diye bir isim. Çok hoş. Ben caza severim bu çünkü. Bilemiyorum. Caza severim değil, cazı severim olacaktı falan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Van Morrison'ın Van Morrison olduğu zamanlardan bir şarkı. Daha sonra 9.37 saatimiz buyursun efendim. Efendim Hollywood filmlerinde evet ne kadar saçma sapan şey varsa bugün gazetede. Hollywood filmlerinde gerçekten çok saçma şeyler oluyor. Geçen gün şimdi bir kez daha dördüncüsü gelecek diye Indiana Jones'lara göz attım. Şimdi göz atmak derken? Hatırlayalım hikaye falan diye. 1, 2, 3 ne oluyor falan. Şimdi mesela bu Harrison Ford. Çok, o kadar saçma ki. Birincisinde o saçmalığı fark etmiyorsun ama 2'de 3'te niye abi nesi saçma? Hep aynı kıyafetle bir maceraya çıkılır. Yani bir macera bir de 3 gün 5 gün sürüyor yani. Çok özür dilerim. Maceraya çıkacakken bu o maceraya var ama ben şeyimi giyeyim. Abi en büyük hata. Kahverengi pantolonunu botları çekeyim. Aynı şey benim de başıma geliyor. Mesela bak benim beyaz gömlek severim ben, tamam mı? Hı-hı. Ama 20 tane beyaz gömlek var. Şimdi zannediyor ki insan, ben o her gün aynı ya aynı İnsan değil. İnsan dediğin birini mi yapıyorsun? Aynı değil. Hani her gün ben onu değiştiriyorum. Indiana Jones söyle. Tarz diye düşün bunu. Ama onu filmde açıklamaları lazım. Mesela evet, böyle yani bavulu tabii açabilir mi? Çünkü bavulla falan gidiyor. Doğru. Uçağa bavulla biniyor. Ne var o bavulda? Kırbaç dediğin zaten belinde. Tabancası zaten belinde. O, diğer belinde. ne yani? Değil o çanta efendim neyle dolu? Mesela çorap mı? Don mu? Tabii canım, iç çamaşırı. Uzun şeye gidiyor. Mesela Hindistan'a gidiyor benim bildiğim. Ta bilinmedik memleketlere gidiyor. O ne bulunduracak yanında? Don. Neden? Çünkü gittiği yerin yemeği bünyesine yabancı. Sen bugün git Hindistan'a bir yemek ye. Anında ishal olmazsan, çok özür dilerim, bu gerçek yani. Cırcır Jones diye geçiyor zaten. Tabii. Oraya gidiyor, orada değişiyor. Hava hop, hava değişikliği. Adam bir mülayimet oluyor. Doğru. Bir mülayimet. Artık ne oluyor? Sürekli yanında bir valiz dolusu don. Ya illa doğru yanında taşımasına gerek yok. Örümcek adamda da biz ne gördük? Dolabını açtığı zaman don. Hayır, tabii öyle bir kıyafet işte. Ama tek o bir kostüm kıyafet. Hadi onu gene anlıyorsun da. Bu da Indiana Jones'un kostümü işte. Kostüm. Bak gene gazetelerde fotoğrafı var. 2 milyon kişi izlemiş fragmanını, yeni filmin Indiana Jones 4'ü. Vaş. Kıyafet aynı. Ya kardeşim, insan 65 yaşına gelmiş. Ama son Indiana olsun. Jones'tan sonra 20 yıl geçmiş neredeyse. Yılda 200 gram alsa, ben size söyleyeyim, 4 kilo fazlası var kafadan. Ya doğru. İşte adam özel. Bu en hesap, iyi niyetli halin. O 4 kilo o pantolon olmaz. O ceket olmaz, o gömlek olmaz. O kamçı taşımaz artık oradan oraya. İyi, ne aynı kıyafet. Ama gömleği bir kaldırıyorsun, düğmeyi kapatmamış. Böyle kahraman olur mu ya? Ben bunun peşinden mi gideceğim yani? Tam kahraman da değil demek. Yarım yamalak bir şey yani. Buyurun efendim. Şimdi şöyle demiş uzmanlar. Ne kadar göz kamaştırırsa kamaştırsın, bilimsellikten tamamen uzak Hollywood filmleri. Mesela uzayda i̇şte patlayan... Indiana Jones ortada. Canım biraz bilimsellik. Doğru gerçi, Indiana Jones da o kapsamda. Uzayda patlayan kapsüller. Evet. Havaya uçan gezegenlerin çıkardıkları sesler. Ney? Yalan. Fake. Yalan. Neden? Çünkü ses dalgaları pürüzsüz ortamlarda yol alır. Halbuki uzay... Cillop gibi ve uzaydan güzel pürüzsüz ortam var. Kaymak asfalt diye geçer. Tabii canım, uzay evrenin asfaltıdır. Kapkara. Evet. Yıldızlar da şerit olmuş. Öyle bir şey mesela. İlk şey. İki. İlk pürüzsüz ortamdan ziyade havasız ortamda bir şey titreştiremediklerinden ses olmuyor. Doğru. Değil mi? Evet. Doğru. Ama neyi titretiyor? Bizi titretiyor. Gönülleri titretiyor. Tabii şimdi ben orada bir patlamayı gördüğüm zaman affedersin 3.5 atıyorum. Ben titremeyeyim de kim titresin? Bir de patlamayı belki içeriden nasıl duyduğunu biz duyuyoruz şeyleri. Uzay boşluğunda takılmıyoruz ki biz. Hangi içeriden? İçeriden derken? Civ civ civ diye lazer seslerini duyuyoruz ya uzay savaşlarında. Hı hı. O lazerleri makinenin içinden duyuyoruz. Yani uzay gemisinin içinde de ses yok mu? Var canım orada. Var tabii canım. Uzay gemisinin civ civ civ diye. Belki orada o sesi duyuyoruz. Lazerin çıkış sesini diyorsun sen. Oktay'cığım sen şimdi arabayı düşün. Arabanın içinde motor sesi var mı? Var. Yok. Belli belirsiz. Benim aldığım arabada yok var. Yoktur, doğru. Yok. Ama bunlar şimdi uzay savaşına da sen şimdi böyle bir savaş olduğu zaman lüks arabalarla mı gidiliyor? Hayır. Savaş için özel araçlarla. Tamam, uzay gemileri de öyle savaş gemileri aslında. Üst orta sınıf uzay gemilerini görmüyoruz. Her şeyden önce yani savaş çıksa ben arabamla mı giderim sorusu gibi bir şey mi bu? Hayır. Değerlendirmek lazım. Mesela Batman. İlk Batman filminde bir kulenin en üst katından aşağı doğru düşen Batman ve sevgilisi yarasa adamın çadırdaki heykele doğru fırlattığı kancalı tabancayla kurtulmuştu. Ben evet hatırlamıyorum bu sahneyi de. Kakanca gibi bir şey düşün. İple asılı kalan ikili aslında asılı kalamazdı. Neden? Çünkü Batman'in kolu kopmalı, en iyi ihtimalle çıkmalıydı. Pardon, çok özür dilerim. Koskoca bilim adamı bu açıklamayı yapmış. Hollywood. Body yapıyor, body. Sen onun nedir yaptığını biliyor musun? Body Billy. Body Billy yapıyor. Orada kaç basıyor o Batman biliyor musun? 280 başı olmuş bench press'te. Bir de onun tabancası böyle senin bildiğin gibi çarşı ipi gibi değil ki. Orada böyle güzel yaylı yaylı. Hafifleterek böyle indiriyor, böyle indiriyor. Bele birden bırakıyor. Yüklenmiyor Batman'in kolu. Batman de biliyor herhalde onu. Birden yüklenirse kolunu çıkardı. Kolu Batman senden bile... benden daha çok hesabını yapıyor. Tabii canım, mafsalları incinir. Kaç yaşında adam o da netçe itibariyle 30'unu bir geçmiş. Bir de şöyle başlık atmışlar ya. Batman çolak kaldı diye. Böyle işte haberde böyle bir şey var. Ondan sonra başka... Ne saçmalıklar var ben diye. Ben filmlerde başka bir saçmalık söyleyeyim mi? Daha dün bir filmde karşıma çıktı. Nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum da. Şimdi mesela bir toplantı odasında. Sen odandasın. Tamam. Sen şeysin işte, en başımızdaki adam sensin. Tamam. Müdür, genel müdür, senatörsün. Ha. Politbüro üyesiymiş bu. Ben de senin odana koşarak geliyorum. Ben de senin asistanınım. Tamam. senatörüm, başkan, başımız dert ediyorum. Başımız dert diyerek hemen televizyonu açıyorum. Tamam. Ve bir başımızı belaya sokacak adamın konuşmasının en başından seyrettirme şansını buluyorum. Ya bu nasıl, onu anlamış değilim hala. Ne oluyor, başkanların yayını gecikmeli mi veriliyor? Hocam söyleyeyim mi? 3 dakika. Hisli kablel vuku. Eskiler böyle açıklar. Yani içine doğmuş, için temiz. İçin temiz, iyilik ben dolu. Ben koşayım başkanın televizyonunu açayım. Ya da bu adam yalakası başkanın. Günde 10 defa böyle koşup koşup bu televizyonu birinci açıyor denk da. Getiriyor. Denk getirdiği zamanı filme koyuyorlar. Koyuyorlar. Diğerlerine defol git diye adamı kovuyor başkan. Ya da iğrenç bir asistan olabilir. Her şeyi o planlamış olabilir. Mesela ne zaman bir şeye, gizli bir bilgiyi açıkladığına bağlı olarak televizyonda o açıklamanın o zaman olacağını biliyor adam. Veya öyle bir şey olabilir. Televizyonlar haber veriyor. Bak ha. Şimdi ne yayınlayacağız diyerek. Ha, öyle bir şey de olabilir. Veya gecikmeli de olabilir dediğin öyle gibi. Monsieur sen ne yaptın? Bir de benim bu yabancı filmler. Fransız filmlerinde öyle oluyordu. Böyle şey verirlerdi eskiden. 555 telefon numarası verirken. Aha. Ulan bunların başka numarası mı yok diye düşünür. Ben hepsinin böyle bir çok havalı bir şey olduğunu düşünüyordum. Hepsi ama farklı zaten onların Fahir. Niye? Ya 555 zaten başlık olabilir de. Ha, bizdeki şey gibi diyorsun. 312 alan kodu. 312 ama orada da niye mesela aynı şehirde de veriyorlar. Alan koduyla veriyor. Demek ki orada adet öyle. Orada adettenmiş galiba. Hollywood'un kendi içinde bir şey. Psikopatı çok olduğu için ülkenin. Arayalım la kim çıkacak diye. Bazı dizilerde biliyorsunuz televizyon telefon numaraları veriliyor. Mesela Lost'ta öyle bir telefon numarası verilmiş. Hı. 24'te de verilmiş zamanında. Arayanlara da telesekreter mesajı karşılamış. Çok güzel yaptınız falan. İşiniz gücünüz yok sizin falan diye. Hadi ya. Laf sokmalı. Çok hoşmuş. Laf sokmalı. İlk arayan da para kazanmış. 30-40 dolar paradan bahsediliyor. İnternette tabii ki. Mesela Mission Impossible 2 filminde Michigan'ın sapıl. Evet. Hatırlıyor musunuz filmi? İlk başta evet, onu bir sorayım. Michigan'ın sapı. Hı. Tom Cruise oynadı. Tom Cruise'un oynadığı Ethan Hunt. Ethan Hunt. Oradaki o da o Michigan'da genci oynuyordu. Ondan sonra kötü adamla Tom Cruise ne? Her Tom filmde Cruise'da başka kötü adam var. Hangi kötü adam? Canlandıran Sean Ambrosio. Motosikletleri çarpışmış. İkili havada savrulduktan sonra burunları bile kanamadan dövüşmeye devam etmişler. Saçma ama demiş bilim adamı. Yok, o kadar saçma değil. Şimdi motorculuk yapan, yani motorculuk yapan, paketçilik yapan bir insanım. Şimdi bizde yeri geliyor. Paketçi arkadaşlarla havada paketlerimizi değiştir. O mümkün. Ondan mı manyak ben kıymalı kaşarlı istiyorum. Kuşbaşılı geliyor pidem. Olabilir. Yani onlar çünkü bazen böyle kafa kafaya girersin. Orada havada böyle bir el çakaları falan aynen devam edersin. O normaldir. Adettendir hatta. Motorcular bunu paketçilik yapmayan bilemez diyebilir misin Fahir? Eski paketçi bir Tom Cruise var benim bildiğim. Nasıl yaptılar ben onu hatırlamıyorum ya. Bunların nasıl çarpıştığını böyle bilmiyorum. Havada çarpışıyorlarmış, dönüyorlar, dolaşıyorlar. Tekrar hop yere iniyorlar, sohbetlere devam ediyorlar. Nezih sohbetlerine. Böyle bir film. Bu da saçma demiş bilim adamları. Ben bunların saçmalığı konusunda ahkam kesenlerin çok sıkıcı insanlar olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi bu adamla oturuyorsun, film seyrediyorsun. Hmm. Orada Batman kızı tutmuş, atlıyor orada. Çok saçma, orada kolu çıkardı. Böyle bir seyrediyor adam ya. Veya Star Wars'ta filmin bir de sonunda en büyük savaş oluyor ya. Binlerce uzay gemisi Death Star'ı patlatmak için orada sırayla şey yapıyor. Çok saçma, ses çıkmaz orada. Böyle mi seyrediyor bu adam televizyonu ya? Bu adam dediğim popular science. Popular science, popular science. Ama ne popular science? Today popular. After Tomorrow film bu adamın için. Bir tane popüler arkadaşım var mı? Arkadaş grubunda çağırıyorlar mı onu? Gel sinemaya gideceğiz diye arayan var mı? Habire Science dergisi. Eski sayıları da bir daha gözden geçireceğim bu cumartesi diye. Herkes sinemalarda. Abi bu tür adamların içimizde mi olmasını isterdin? Bence de hakikaten. Yani o yüzden bunları böyle bir yerde toplanıp bu tür. Ben de bu haberi onun için veriyorum zaten. Yani hani birinin bunu işte anlatması lazım. Film dediğin şey sende anlık heyecan yaratacak. O hayatını, bakışını değiştirmeyecek yani. Ona bakarsan film dediğin şeyde mesela kötü adamla iyi adam final dövüşünde karşılaştığında iyi adam silahını atıp dövüşür ya. Salak. Kötü adam yerde böyle atayım silahı da şunun ve ağzını burnunu güzelce kırayım diye. Sonra kötü adam bıçak çıkar. Ona bakarsan 90 dakika orada film olmaz yani. En başta bir köşeye pısar. Tak de bunu mu seyredeceksin televizyon? Adam pıs pıs pıs orada elinde tabancayla. Ne zaman gelecek lan? Gelir birazdan. Yarım saat, biraz saatlerine bakıyorlar. Sonra birisi geliyor. Taka! Bunu mu seyredeceğiz yani? Doğru söylüyor. Ege Kayacan bugün... Bachelor Science çok şey diyecek. Çok da olmuş çok çocuğum. Mantıklı. Yani orada biraz bacakları uyuşurdu pısmadan dolayı diyor. Ege bugün film icabı ne demek onu anlattı. Bugün öyle bunu anlatmaya çalıştım. Film evet. icabı. Adamlar saymış da saymış abi. Şu filmde böyle olmaz, bu filmde böyle olmaz. Day After Tomorrow hangisiydi? Day After Tomorrow. Her taraf donuyordu, gemiler yüzüyordu buzlarda, sularda. Onda ne saçmalık var? Çünkü benim kadar, su saatim dondu be. Dünya bu kadar şey soğuk olamaz. Nasıl olamaz? Cam suyum dondu. Onun cam suyu, benim su saatim dondu bu sene daha ya. Saatin iyi. Onu pürmüzle açtık biz bunu, ya. Bunu nasıl açıklayacaklar? Ha, bunu pürmüzle açıklayacaklar. Tropotosfer demişler. Bir tane adam, bak ben sana söyleyeyim. New York'u pürmüzle kurtaracaklar. Böyle pürmüz ekipleri. Pürmüz ne ya? Pürmüz değil, fay, hürmüz. Ben ona pürmüz diyorum abicim. Ne olmuş? Pürmüz daha yakışıyor. Hürmüz sanki çok mantıklı. Hakikaten yedi koçalı hürmüz müydü ya? Neydi o? Pürmüzü alıyorsun böyle huu diye her şey açıyor. Doğmuş. Huu dedim, nedir ya? Hoca mı? Pürmüz hoca mı geliyor? Okuyor mu? Ya Rabbim aç şunu en kısa. Ağzından ateşler saçıyormuş ya. Ya bir şey diyeceğim. Fahir sen gelecek doğum gününde kostümlü doğum günü partisi. Hürmüz adam olsana. Hürmüz ne ya? Hürmüz hocam. Hürmüz işte tüplü şey ya, ısıtkaç. Isıtkaç. Kaynak mi? Makinesi mi? Hürmüz ha. Hürmüz çocuğu. Kabul etmiyorum Fahir. Kaynak makinesi değil, Hürmüz. Kaynak makinesi değil. Kaynak makinesi ayrı, Hürmüz ayrı. O niye konu... peki o güzel Hürmüz? Ne güzel. Aylarca buz gibi dolaşan benim cam suyu depoma değmeden. Eritir çünkü oğlum, abi. Oğlum o senin sigortan atmış. Hayır. Asfalyaların atmış. Bunu sonradan bunun cam suyu şeyinin asfalyaları atmış. Tam bir İzmirli arabası işte. İzmirli arabası doğru. Sen vallahi. Tabii üst orta sınıf arabanda bu tip şeyler yaşamayacaksın Oktay. Zannetmiyorum. Şimdi bak ben bir haber vereceğim. Ver bakalım. Son haberimiz olsun. Tamam. Nut var ya, nut desem size ne dersiniz? Ama nut, ayı mı? Ha, nut ayı var. Ama şey diye gazetede haber çıktı. Nut ayı gibi oldu diye. Küçücük yavru ayıcık vardı ya. Hiç hatırlamıyorum. Şey bahçesinde Almanya'da ya. Çok sıkıcı bir ayı işte ya. Dünyanın en sıkıcı ayısı. Olur mu canım? Sempati küçücük bir kutup ayısıydı evet, o. Evet, nut ayısı. Tamam. Nut ayısı. Olmuş. Ayı gibi olmuş tabii. Bebekler gerçekleşti. Ya? İşte ne olacaktı ya? Ne demek ne olacaktı? Ayı olacak. Ya böyle sempatik olarak mesela Webster gibi düşün. Webster mesela 20 yıl önce bakıyorsun. Webster yine Webster. 50 yıl geçiyor yine bakıyorsun. Yine bir şey soracağım. Bu hayvanlarda cüce yoktu. Yani ayılarda falan. Olur mu? Midilli diye bir şey var. Ha, bir atlarda var değil mi? Cüce var mıdır hayvanla? Vardır tabii canım. Niye olmasın? Cüce hayvan mı? Ha, yok mu? Doğada ayakta kalması biraz zor olduğundan az rastlıyoruz. Var ya kısa at var işte. Çok kısa ata at deniyor yine. Cüce at denmiyor ki. Yani işte doğada zor şeyde vardır yani. Tamam. İnsan koruduğu zaman ayakta duruyordur da. Bir yarışma haberi veriyorum. Onu da şey yapın. Tamam başlayalım. Vaktimiz azaldı ama hediye de vereceğiz şimdi. Tamam yarışma haberi veriyorum dedim. Yarışma bu bizle alakalı değil. Ha iyi bari. Google'la ilgili. Google 23 Nisan'da bir logo yarışması var Türkiye genelinde. Google'un oğulları var ya. Evet. Onun etrafında el ele tutuşmuş çocuklar. Bunun logosunu da ben hazırladım. Fahir cevabı mı veriyorsun? Ne yarışma ne? Google'un i̇şte, 23 logosu. Nisan konseptli Google logosu yarışması. Buraya bu çocuk el ele tutuşmuş çocuk şeyiyle katılabilir miyiz? Ben hazır dedim ya işte Google'un olsun etrafında dünya çocukları el ele tutuşmuş. Süper. En güzel şey. Logo da belki başka fikirler de gelecektir arkadaşlar. Bu fikrin üstüne ben fikir tanımlıyorum. Senin fikrin çizme yarışması mı bu? Logo. Sen mi yapıyorsun? Logo mu dedin sen? Logo. Soru var logo diye bir cevap. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.